المستثنى متصل ومنقطع. المستثنى دواسط ماله متصلة ومنقطعة. وجد حسر ذلك يوم معلوم دخول مستثنى ومستثنى منه كمخفض استثنانا يأتينا. يوم معلوم خروج مستثنى ومستثنى منه هنا مخفض استثنانا يأتينا. kada awali muttasila wa kada thani muttasila yani kada istisna mafi yaqinan da ma'luma wi kada mustisna kada mustanam hu kada khira ke afrad na hu ko fa illa sara huwa ta min biada ta mustasna kada istisna mafi tudu da ila na wasta na wasta kada na mafi ya da ma'luma wa kada mustisna tudu المستثنى منه كان الذكر أنا خارجة بيادات شرطر دام مستثنى وكدان ما دام علماء واجه دوكو مستثنى منه كداخل دو استثنى مخي فانا دام علماء واجه دن خارجة يعني يقين يقين نقو خروج ونقو دخول بيادات بالكل مستثنى في كده ينشي دي محققين دي مذاق متعدد فدغي برات اتراز ده کہ تقسیم دے مستثنا نے متصل منقطع دا رہتا ہے زکا چہ تقسیم خود پر خدا شرط ہے کہ دا مقسم کی کیم دے مقسم تے دب دے پر اوجی مفہوم میں مشترک وچ پر ہر قسم نے ہوتا ہے او دلہ مقسم چ مستثنا دا ادب دے پر ادا سے مفہوم میں مشترک نشتا کہ اپ متصل اسا دکسی اپ منقطع ہم تے یہ نہ جواب مفہوم مشترک دے مقسم دے پر دا ضرور دای خدا عام ده که حقیقتن وی او که اعتبارا دوله که ده مفهوم مشترک ده ده مستثنا ده پرا حقیقتن نشتا اعتبارا نشتا اعتباری مفهومی تدای ما یطلق علیه لفظ المستثنا فی اصطلاح النحاس یعنی دا مفهوم ما یطلق علیه یعنی آغا لفظ یطلق ما آغا شای یطلق علیه لفظ المستثنا صفا بند اطلاق سے لفظ مستثنا شی پہ اصطلاح سے مفاد نو دا معنی تے دو اے مستثنا دے پر مبدل او دا معنی پہ ہر وقت مبدل کپ متصل دے کپ متعدد دے پہ ہر وقت مبدل نو کم مشترک مفہوم مشترک سے مقصد دے پر حقیقتن نشتا حسن رشتا اے تے بارن حقیقتن دے کنے تے دا مشترک کے لفظ دے تکیم اقسام دی ہر یہ دبلنا مبین دے نو دی وجہ نا بلورا منستم اعتراض ہے کہ تقسیم دے متصل او منقطع تا نہ صحیح کی زکا تقسیم ہو سکتا کہ تعریف کا قضا کو وہ دلہ خود تعریف نہ لے کرائے مثالی نو جواب دادا چھ معلومیت بے وجہ ما یعنی چھ پیوا وجہ دے وجہ سارا معلومیت تیشی وشی نو تقسیم نہیں پتا نہ بلی سکتا او دلہ تا معلومیت پتا گا وجہ سارا دا مفہوم اعتباری دائی پدغه وجه سره معلومیت مستثنا حاصل ده ځکه چې خو د نحات په عبارت کې دلته ده چې ځکه چې ولاسه دا معلومه شوه چې مراد یې څه دی ما یطلق علی لفظ المستثنا فی اصطلاح النحات نو په دا معنا سره معلومیت بس دا کفیله د تفسیر د صحت تقسیم بل د توصیف ځکه چې تقسیم دپاره صرف معلومیت به وجه ما کافي ده اعتراض ده چې هر کله معلومیت به وجه ما کافي وه نو ده هر یو قسم د مستقل تاریخ دی ویلو نو جواب یې کړای دی چې ده هر یو قسم دی پر چی وی احکام خاصه وی نو نو ممکنه اجرا دې د احکام په هر قسم باندې د ژوند د معرفت چې ده هر یو قسم تاریخ ژوند ته ونه کې او دا چې ونه پېژنې چې تا امتیاز حاصل شي د بل قسم نه نو دومره دې اف احکام اجرا په جوړ دي ځکه چې د متصل خپل احکام دي او د منقطع ژوند ته احکام دي نو چې دغه احکام اجرا په دی باندې کې دا ول چې یو د بلنا ته پیرا امتیاز دی یو د بلنا ته کامل ممتاز دی او یو قسم د بلنا کامل ممتاز سړی ته ول ګرځي چې کله د هر یو تعریف کوي نو دی وجه نه د هر یو د تعریف کوي وی ویل فل متصل مستثنا متصل چې دو هو المخرج دا هغه اسم دی المخرج پیر استلای شوی وی مدلول دی دا ان متعددین د متعدد نه تقسیم متعدد من حیث الاجزاوی لکا اختاریت الکتاب الا نصفه دنیا کتاب متعدد من حیث الاجزاوی یعنی اجزاوی اکا متعدد چی کم دائی نور خدای یو شای دائی او کا متعدد من حيث الجزيات بھی لکا ما جاءنی احد الا غیر تو احد کو متعدد من حيث الاجزاء نہ دے لکا چی اجزاء خوی اشتاو خو اغا خو تقسیم نہ کر لے بھی تو یہ چدا اجزاء خوی تقسیم نہ کر لے بھی اولا خوشتا سہی کدائی نسی نو متعدد من حيث الجزيات تے افراد یہ دیر بھی دیر ما جاءنی احد انا احد بڑی لفت دیر او جاءن القوم دا ہم مثال دے اغا چی متعدد من حيث الاجزاء لکا چی دا قوم چی کم دائی دا مجموع من حيث مجموع دا سری شدی دا یہ دغلی پر دا مجموع آئی دا مستاف ہے و دا ہر یو گوشای گوشای یہ دا مجموع آئی دا سری تی لفظاً فدغا متعدد ملفوظ بھی پا عبارات کے لکا جاءن القوم الا زید او کا مقدر بھی لکا ما جاءنی الا زید این ام متعدد پا عبارات کے نشتا ہو مقدر دے اصل کے ما جاءنی احد اللہ و چا سر یا سلائی چوائی بھی بے اللہ پا کلمات اللہ سر و اخواتها احوات الى منا ابتی ادوات استثناء یعنی اشباه دے الى انور حروف انور ادوات استثناء یعنی کلمات استثناء کیا سوک دی سوا دی سوا دی غیرو دی خاشا دی لیس دی لا یکون دی تبرست دی والمنقطع مستثنا منقطع چاہتا یہی المذکور اغا اسم دی کہ ذکر بھی بعدها ورسد الى نا یاد احواتنا غیر محرجنا نویری اصلاح شوائی دی ما قبل نوستا من هنا ذکا چون خروج سب که دخول تا کذاتو مستثنا من قاتعا پا مستمن ہو که داخل آمدو جو سنگ دو گیتا اولا تلس دغدی که برات تحریر غلط تا و دغدی که دیو اصلاح ذکر کرائی دی چون مستثنا ہو پا دوا کسما دو متصلا و من قاتعا پا تفسیر دی دغدی که خلاف تای بین العاما والمحسکی یو خو عام نحات کی بینی جمہور عام نحات دا تعریف کو چی متصلہ اگتا یہی چی دی جنس دی مستمن ہونا بی بس سیکا دو پا مستمن ہو کی دی اسلام آمد کی داخل آئی کلی نحالی جائی چی دی جنس آبی لکا جان القوم الا سید دنی دا سید جنس کم نگا لکا چی کم ساری شد دیتا یہی نو دی ایو جنس آشان نو رکا تسی دی کم نامرات آغا کم کی چی کم دی زید آئی دنی بی داخل شد حقی دی کم نامرات آغا کم مفرد چی سوا دی زید بی خارج کچی دی جنس نابی جتا تیئی متصلہ امون قطعا چی کما دو عدتا یئی چی مستثنا دی جنس مستعمل ہونا نگی تکا جا عنی القوم کما بینی حمار دی جنس کم نادا جتا چی کم ساری شدتا یئی نادا ایو دی جنس آمدا ایچی دی پرا نور دلیل نشتا دا دلیل لائی چی مظہور پا مثال دی متصلے کی دا اول مثال لائی جا عنی القوم الا زید ام مظہور پا مثال دی منقطع کی دی ثانی مثال لائی جان القوم الا حمار تی در مثال نہ دیدا انتظار کر گئی تو بس متصل اگے تے کہ جن تھا بھی ہم کتے اگے تے کہ جن تھا بھی مشہور تو مثال نہ کہ داوی تی ز کلا غلط تعریف نہ دی نور دا صحیح مرضی دے مطلب صحیح تعریف نہ دینا اما حقیقی نہ مزا زیادہ کہ نہ متصل اگے تے کہ مستثنا و دے جن سے مستثنا مستثنا دا خلائق مستمل ہو جی مستد استثنا و دا مستد خلائق مستمل ہو جی سیکا دے جن سے ویو کنے جی اس کے دیشی جن صاحبی دا مثال جان القوم الا زید بنی دا زید مخد استثنانا پا قوم کے داخل لے لیکن مراد پا قوم سارا قوم دے زید ہے تو زید ہے اس کے داخل از جن صاحبی یا ایک از جن صاحبی ہاں لکا جان القوم الا حلا دا متصلہ کے دیشی خوش مراد پا قوم سارا قوم سارا دل واحی کنا دی نو قوم سارا دل واحی کنا چلو خط بو خمار پا قوم کے داخل شد او دے جن صاحبی تو یہ دیکھا خبر امر کا کیا ہے بتائیے کہ مستنا خارج ہے تو مستمن ہونا فی کا دی جنس ابھی ہو کہیں گے کا دی جنس ابھی مثال جا من قوم الا زید چه مراد پر قوم سر قوم سے واد زید یعنی اگر قوم فلک دی زید قوم نہ یہ خود زید قوم ہے اصلا بل قوم میں مراد یعنی پجا من قوم کہ میں بل قوم مراد ہوں تو جب بل قوم میں مراد کہ نہیں ہو پر قوم کے زید نہ ہے ادی جنس نہ ہے بتا چ قوم خود علی سے ہے اکل جنس نہ علی ہاں لقد جاءنا القوم الا حمار چه مراد پر قوم سر قوم فقط مثلا دلاو مرضی کلی دی مصانی بنجی داد مذاب دی دو دی مختار حقیقی نو زکا تعریف ہو کا پا خروج پا عدم حروج سارا نا پا جنس پا عدم جنس سارا نو آغا اعتراضی دفع شا تو مصانی تیلی عدول دی مشہور ناو کم مشہور پا تعریف دی دی دی متحصیل دی من کاتی پا جنس پا عدم جنس سارا او دفع خروج پا عدم حروج سارا تو دا دتانگا مرضی نو دا مذاب زکا اعتراضی نو سلا چو مصانی فرق شد بیانی تعریف تی مستثنا و تقسیم نا نو شروع کلا پا اعراب دی مستثنات نو ویل و هو دا مستثنات دو منصوب بندو منصوب دی وجوبا اذا کانا بعد الا ذکر او رسد الا نبی او دا سی الا چه الا صفتی نبی این الا پا منگا بندی نبی چو بی بر برسد الا نو بین افتراجی وقت دی باکی احوات نا چه باکی احوات کم دی لکا حشا یا غیرو یا سوا و سوا ایو انا برسد مستسا مستبا نی بلکی مجر رای چو بی بر دا سی الا چه صفتی نبی این پا منگا دی غیرو نبی که الا پا منگا دی غیرو بی ایو بحث رسد جر راون دا فی کلام موجب ویو پا کلام موجب کی کلام موجب ایزت ایچ پاک نفی نهی استرحام نبی نو پا دی سرائی اقرار رو کده ایگنا چه پا کلام غیر موجب کیوی لکه که پا کلام غیر موجب کیوی دیگه حکم رس در داون دی کلام غیر موجب کیوی چه پاکی بے بزالیت مستار دی ایچی مطبقی مثال دا دی جا ان قوم الا زیدا دا اینی داگا مستثنا ورس دی اعلانا دو آپا منا دی غیرون دی او مستثمنهو هم ذکر دا کتا بسر دی چه مستثمنهو ذکر دی دا اتکای دا قیل سر مرد دی خود ذکر دی نو دا اینی پا دغ مثال کی دا اینی دا زیدن و وجوبن منصوب دی ویلو منصوب دی زکا چه مخیل دی نفر دی مستثنا دی نابر استثنا چکا مستثنا دی نابر استثنا منصوب آنا کی ایده خلا را مخیل و نقصانی چلا آرف آنا سب جر بدل و بدل جیسی اینی پا دغ عبارت کی بس ترکیب جوڑی جنا سوا دی مستثنا چې مستانه بغیر بل ترکیب جوړوي بیې بدل جوړوي مینې بدلې بعض او دولا بدل ژر هنه دی کوي ځکه چې که ته دا غیر بدل جوړوي په ظاهر کښې خو دومره مستثنا خو طویل بدل سره نو چې د یوې نوعې نه طویل بله نوع سره کښې دی هغه ولې نو معنا په دې کښې پټې وي نو هېڅ خپله معنا خو زړه ته ځو چې د زید حکم دی قوم د حکم نه مخالف ده زید کښې مجاعت ثابت کوم زید کښې نه ثابت قوم ته ثابت نو هېڅ چې ته بدل کړې یو تقریر د عامل کوې یا نه که عامل سره مقرروي بیا خو فساد دی معنی به ځکه معنا مقصوده خو دا دو چې کوم ته مجاعت ثابت او د زید نه نسي ځکه د الا نه وروسته چې وي د حکم د مکبه نه مغیر وي دا جاء عامل نه وي سره مقرره وي د بدل د کجې نه خلاف نو چې یور بدلیت هم متاثر شه بله بل ترکیب خو پکې ممکن نه و مسکین خو مستثنا بولې دا مستثنا هم منصوبه وي بل په دا باندې اعتراض دی چې دوله ته پچار دی چې په تاریخ کښې قجې سره لګوله دا څه ویلي وه چې وي په کلام مجب کښې خو څنګه دې مجب وي مجب تام دې دې پوره چې ځنه وتله وایي دا مثال چې کراتو الا یوم قضا کنې کراتو الا یوم قضا کښې دا یوما چې کښې ما دومره څه د الا نه دی خو منصوبه بنابر استثنا نه دی بلکې بنابر ظرفیت دی ځکه چې مجب تام نه دی مجب تام هغې دی چې مستعملهو پکې ذکر وي نو جواز دی چې نه دښتې ته ضرورت نه شته ځکه چې مېږ خو داسې چې وجوبن و مستثنا و منصوبه وي بس نصب مطلق مش کوئی دائی دا سورا چه نصب بنا بر استثناء مطلق چه منصب ہے بھی سی کا بنا بر ذرفیت بھی کا بنا بر استثناء بھی اکا بنا بر مفعول بھی مطلق مش دائی نو چه مطلق دائی خدا ان دا پر دکھ رکھ رکھ نو دمی سیدہ سو بسی اکا دانی رس دائی چه رس دا حلاو دا عدنا نو رس دا حلاو دا عدنا چی بھی اخو دی وجنا نو دو مصب جدا مصب دا آدی وجنا دا مصب بھی دا نو مراد مش دائی نصب مطلقن دا اتراز دائی چنانا مجھے بتاق قید ولا گوا کانی وی تعریف دے منتقض شی اے تو قیدہ و منتقض شی و کوری الا یو منتقضا سر برا مجھولا شکارو کوری الا یو منتقضا دنیا دا یو منتقض دے اعلان دائی کلام مجب دائی اصلا ایزنا چا مستسلام مستبانا دبر کے مستقضا جواب دا چا دا کوری الا یو منتقضا خو و اصلا جائی دو نحفر ویلی دا خو مستسلام مفارغا دو مستمیل ہوئی اندر دکر او مستسلام مفارغا چی دو هغه خو یې دغې قسم مقابل دی ورس ګرځون دی ځکه چېرې دا مستثنا مفارغه وه نو وله خو یې اعراب په حسب د عوامل دی یې دې وجې نه دا یې دغې نه خپل خارج دی په قرینه د مقابلې سره یې دغې افراج د مفارغې نه دی دا مثال او یې دغ قسم نه خارج دی په قرینه د مقابلې سره نو دا ستی ته ضرورت نه شته چې دا لګوه چې دا مثال دی دا دوه قرینه په ډول او مقدم على المستعمل هو يا متسام مقدم اي مستعمل هو بندي اذا غدي پر مثال لك ما جاءني الا زيد احد فان زيد المستعمل قدم اصل لك مستعمل هو بندي احد دولا ویله وجوب من سبب زکات مخیل ده نسب ده مستثنا بنا به استثنا اسب ده اذا غلا مخیل نقصانی رفع نفس جرى على بدليه او دولا بدل هنا تبلا تبي يلي بنا خبر يعني بل ترتيب خجولي له بدل بدلي او بدل دې دوه نسي بلای ځکه بدل کوم بدل منه هونه چې نو چې بدلې ته متحضر شه پسي خو مستثنا بولې یا مستثنا هم څوکه دی او منقطعا یا مستثنا منقطع وي فی الاکثر په استعمال اکثر کښې که چېرته مستثنا منقطع وه نو استعمال اکثر دی چې دا هم وجوبا منصوبه وي استعمال اکثر او د چا استعمال دی اهل حجاز حجازي نه مضبوط دی چه مستثم قطعه چیوی بازده و جبن مستثم مثالی جا ان القوم الا حمار منه یعنی لا مستثم قطعه دو یا الا زیدن ولا شی جده مثال بی اکننا نوشی نو دنی لا وجبن مستثم دو بیلی زکا جا ان القوم الا حمار لا حمار چکن دای چطه مستثم نو بلی خوب بدل بی بلی بل ترکی پنو جلی خونه بدل کل بلای شی امانان تکی جلی نو بدل با نو بدل اسلام بدل غلط بلی او دل بدل غلط متعذر بلی فظاهر کو مستصاد ابو طویل بدل سره دی مستویل بدل سره دلنه جنس بدل یاره زکا چې درمادار د مستصاد چې اپ فهم وی او په فاتا نت یعنی په مستصاب نه چې متکلم تلفظ کو او داس کو چې دا بې جوړ دی به سوت او به فکرونه دی غلطی ونه دی ته کې او درمادار د بدل غلط په سهو او په غفلت غلط بدل غلط خو یې ته جاي چې خاطر چې په دغه مقبل باندې پراست دی کنه ا دې وجنا او یو ترکیب کې مستثنا او بدل غلطه نشته په کوم ترکیب کې یو مستثنا یو بدل غلطه غلط نه دی مې ته متاذر شم خو څو خو بیا مستثنا شو لا بدل مستثنا او اکثر یې چوول اکثر نو په دې سره اختلاف وکړ د مذهب عقلنا دا مذهب دی بنو تمیم بنو تمیم یای چې نه که مستثنا من قطعه وا که په داس عبارت کې واچوله تا قاعده د بدل په دې کې جاری کړله ا موجود اوا نو بیا بدل هم بلای شي جوړا جوړا ا کا قاعده بدل پدې کې نه جاری کې دلانو بیا ولې مستی دې باندې قاعده بدل جاری کول ته معنا کدا هوا صدا جا اذا وا چې تم مستعمل هو حضرت کې او مستصا پدې دې هغه درل در اول دا معنا چې مستصا تر مخه دي دا مطلب چې مستصا نه هو حضرت دې اذا او اغه عامل مستصا ته مستی متواجد دا کار هوا نو بیا پدې کې بدلیت هان جاتی ده لکه په در مثال کې ما جاء عن القوم الا زي يا الا حمار ما جاء عن القوم الا حمار في فدغ مثال يقول مثلا لو حضر جائزه الى قوم حضر ده اسمه ما جاءني الا حمار هذا عامل ست متوجكه وده مستثنى سيد زك بدل حكم التكرير ده عامل كيف هنا بتعمله سلام مكرر ده كنا تعمل سلام له اتنف تعمل مكرر كي فصدق معنا جنس زك مستثاد قول ده معنا ده چنه دې ما جاءت قومنا اثبات ما جاءت حمار دي هغه ما دې جاءت سره مطلب اقدا سو چې قاعده دې بدل پدې کې نو موجوده یعنی حضرت مستمن هو اقامت ته مصرف مقام و تمنو دا نو دې اسم به هم هم مستمر دې لکه په مثال کې لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه یعنی په دغه کې ګوره حضرت مستمن هم دراو چې عاصم اليوم ته حضرت لکه چې عاصم اليوم حضرت ادا عامل چې لای نه فی جنس فتا متوجه کی من رحمات بیا خود لازمی دی نفی دی محروم معصوم این نفی دی از اکا چا علا پا چی دا مباش کی کسیم پر کشتای کی ای تو فانی نفو برا کرا یکینا نفی دی او مقصود صلاح نفی دی عاصم دی لا عاصم الیم نن نفی دی اغی محروم معصوم محروم معصوم خوب ثابت وا نفسات پا منا چی لازمی دی ای دی وجه نزلاتا سا جال بدل نفی کی جاری کی دی مجھے نجاری کی دی دلتا ہو گیا حما ہا وجبن مصبئی بنابر مصبئی